بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom, noo ngi ñaanal sunu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. Ginaaw loolu mbokk julit yi, noo ngi toll ci jeexital suura Al-Maida. Ci kàttanu boroom bi ñoo ngi jël tey aaye 116, 117, 118, 119, 120. ñeenti aaye yoo xam ne ci lañuy jeexalee saar bi. Borom bi diñ ci jàngal juróomi mbir. Bi ci njëkk mooy taw bi xun nasaara fi arsaatil qiyaama ala taalihi Iisa wa walidati alayhim assalam. Danañ jàng tey ci aay yi nekk sunu kanam yeddeel gu yàlla yedd nasaraan yi. Kañ ca barab bu ñuy wax bés penc fi arsaatil qiyaama, ci place bu yaatu boobu tudd yowmal qiyaam, fala yàlla subhanahu wa taala yedde nasaraan yi. Lu tax? Ci def gi ñu def Iisa muy yàlla ak way juram bu jigéen, ñoom ñaar ñu jàpp leen def leen ay yàlla, ña ko def yàlla di leen yedd. Kon loolu ñun lan lañ ci dégg? Mooy nun ñi ay jullit bu yàlla yeddee ay nit yu jël seeni ñooñ def leen ay yàlla, kon ñun waxi noppi. Kon yàlla kenn la, moom sunu boroom. Amul soxna, amul doom, amul dendandoo, moom kenn kott la jalla jalaaluhu. Waruñu ko dendale kenn wala lenn. Jullit bu bëgg pas-pasam wir ci lool lay gëm, mooy def yàlla kenn. Ndax ña utal yàlla moroom utal ko ay ndend, jël seeni yonent ak ñu mel ni ñoom daf leen ni yàlla, yàlla daf leen a yedd. Ñaareel bi mooy baraatu Iisa alayhi salaam min mushriki nasara wa ahlil kitaab. Yonent boobu di Iisa deñ gu mu deñ ci nit ñi nga xam ne ñoo ko doon bëgg a jay di ko def yàlla, deñ gu mu deñ ci ñoom. Su fekkee Iisa ak garaat yi mu takk, ndomba tànk yi ko yàlla defal, ndomba tànk yu foor, yu rëy, yu màgg, ñi ko yàlla yónni woon di ko jël di ko jay di ko jay di ko jay ba bëgg ko dendaleeg yàlla, moom Iisa mu lànk ne leen duma yàlla, deñ ci ñoom set wicc. Kon keneen kuy jullit war ngaa bàyyi loolu xel. Waaye tey xam ngeen ne jamono bu nu nekk mooy jamono jayaate, ku nekk jay sa kilifa, gënalantey kilifa. Waaw, ñi seen i kilifa dañuy naaw, ñi seen i kilifa dañuy bënn asamaan, ñi seen i kilifa dañoo naan géej, ñi seen i kilifa dañuy dox ci ngelaw li. Ku nekk da ngay jay sa kilifa. Iisa moom bi ko nasaraan yi jayee bu bugg koo jox martaba yàlla dafa bañ, dafa lànk ne bu ma kenn yóbbu foofu duma yàlla. Waaw, dafa denc ñoom. Mu leer ci aaya yi ñëw ci sunu kanam, wala ay aaya yàlla wax ci alquran, falamma ahassa Iisa minhum alkufra qala man ansari ila allah. Ba mu yëgee ne ñii ay yéeféer lañ, jaar nañ ci yoonu kufr, daf leen fa bax. Ñetteel mooy ta'zib almushrikin wa tan'im almuwahhidin. Danañ jàng tey képp kuy bokkaale nga dund ko ba dee jéggluwoo yàlla, bokkaale boobu yàlla dina la mbugal ëllëg. kenn munu la musul so dewale bokale amul kenn euleuk yawmal qiyam kuy taxaw ci kanamu yalla ne day xettali ku don bokale kenn munu ci deureum fo jaar yalla mbugal la waye amul kenn ko xamne mën nga fa toroxal wala nga doyodil fa ku don wital yalla tabarak wa taala ko amon tawhid koku la yalla di defal xewal koku la yalla di teral koku la yalla di wacc ay daraja yu kawé koku la yalla di defal taranga c'est parce que dafa kennalon yalla kon ku bokale euleuk yalla dana la duma ku kennal yalla yalla dina la taral lélé bo waxé lolou nit ñi am ñu japp né ki day wax rek ñun danañ bokalé té ëlëk yalla du mënti ñun dara lolou ya koy wax rek waye lu gaaw bala al-akhirah mën la jagaté ci kër gi duggal la ci morgue bi futti la sang la tegg la ci kanamu jakk ji jullé la ñu yénu la duggal la ci bammel bi rek mbir mi lèr jaru sax ñu égg al-akhirah motax yagul motax yalla yakamtiwul kon dañu wara gor gorlu di kennal yalla ñu am tawhid ndax ku am tawhid yalla dina la taral la defal xewal waye ku rep bu dugg ci bokale yalla diko dendalé ak ay mindeef wala lol ñu nan jamaadat lu waw ne kong nga koy dendalé ak yalla ëlëk yalla dina la duma ñentel bu nuy jël tay moy fadilatu sidqi wa annahu nafi'un fi dunya wal akhirah ngeneelu deggu li manke tay deggu nit ñu deggu mo manke ci kaw suuf ngeneel gi nek ci deggu jeriñ yi muy jeriñ adina ak jeriñ gi muy jeriñ al akhirah lol danañ ko jang tay ñewna ci hadith Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di waxne wa alaykum bis-sidqi fa innahu yad'u ila al-birri wa anna al-birra yahdi ila al-janna wa la yazalu ar-rajul yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktab inna Allahi siddiqa salawatullahi wa salamu alayhi neena ma ngi len di deñ ku ngeen deggu way deggu len way nit na deggu lay ray sax nekkal ci deug bu ragal bokku na nit ñi tay lu ñuy titele nit ñi moy dañ lay ray dañ lay ray ñom bu la ray ba pare est ce ñom dañuy dund sa ginnaw ha su fekkone bu ngeen ray nit ki mom après yeen du ngeen dé ngen meuna dund ngen meuna jibilé waye après bu ngeen ko rayé quelque temps yalla da len ray ngen fekki ka ngen ray yalla waxon na sayyidina muhammad innaka mayyit wa innahum mayyitun yalla neena suuf ci defaluma fi nit ku fi sax benen bi moy japp nañ la buñ la rayé yow da nga perte xana xamul ni yenn saay ñu ray nit mu am taranga dang len yasin waji ba muy warata ñu ray ko di wax deug yalla gi ñu ray ko gaay ko ray disibilé dafa né perte na fekk wajang bir aljanna mom ndaysan disibilé mom nan ya lay ta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al mukramin aka ne xon gaay xam dañu ka né perte na fekk man ma ngi fi ndaysan di xewlu wala kon yoyu ay mbir la yo xamne bu yebon nit ñi ñu tekku ci suuf yonent meena ma ngi len di denku ngeen deggu deggu len ndax deug day yobbu nit ci lolou ñu naan al bir na deggu day tax nga bax te diine kat moy bir han laaj lañ yonent bi mat diin laaj lañ yonent bi lan moy diine mu ne moy mbax al bir lolou nit ñi dafa ñoo wara fexé seen jikoy bax mune wa anna al birr yahdi ila al janna mbax de yobou nit al janna mbax de yobou nit al janna mune nit du dañ di deggu takko nek ci guddik beccëk bañu bind ko ci yalla ci ñu deggu ñi lool rek doyna hatta yuktab inda allah siddiqan mune ma ngi len di moytandikulo safan bi safanu deug ñep xam nañ ko juromel moy su'alu ghayrullahi shay'an darbun min al-batil wa shirk dalal yalla kudul yalla nga talal ko say loxo di toroxlu ci mom lolou neen la te bokale la ab julit du toroxlu ci kanamu mbindeef ko mom kenn dong ngay talal loxo kenn dong ngay seug sa bob bi kenn dong ngay ruko sa tanki kenn dong ngay sujotal ci souf mu nek ndam mu nek muy yalla ñu yëkëti la ci ay daraja fay la ci tiyaba wolé ko mu nek gatché waye bur bo fëgg buntam de sujot ci souf ne nguruf ni ngay def boy julli su boba nga ñak personnalité koko defal rek nga ñak personnalité kudul yalla yalla do ngay tek sa jëf tek sa bakkan tek sa ñaari loxo tek sa ñaari ciati oum beuti oum tek sa ñaari ciati baram muy garat bu reey nga am tiyaba bu reey amma kudul yalla torox tangale don ci yow kon mbokki julit yi juroomi mbir yoyu ki teunk bu gaaw mom moy sunu dars tay no ngi ñaan sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu yalla yalla deugal sunu lamiñ bu duñu tarxis a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار هل أنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير سن برمنا جل جلاله وعز كماله يقول تعالى لرسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم واذكر لقومك سنو بروم ماغغي بروم اسمان اك سوف مونغي واخا يوننتم عليه الصلاه والسلام نكو يو يوننتي بي فاتليل ساي نيت اذ قال الله تعالى فاتليل ساي نيت بس buma dajale nit ñi ma laaj isa mom kenn buma dajale yonenti yalla di len laaj lan ngeen di tontu won mu laaj isa kenn mom kenn jullu ngir gatchel nasaran yi bokale giñ don bokale yalla yalla ne ya isa ibn maryam e yow isa domu maryam waw yow yow isa a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahayn ndax yow yaay ki waxon nit ñi yaay ki len digalon joxon len digal a anta qulta ndax ya waxon lin nas nit ñi ñala yalla yoni won ittakhizuni jappelen ma man mi wa ummi ak sama yaay ilahayn ngeen def ñu ñaari yalla bo ci boole yalla mu nek ñaata ñet jappelen ma man yalla sama yaay yalla yalla yalla ndax yaay kiko waxon nit ñi wa gis ngeen mbokk yi ayo bi doong tay doona tafsir lutax tay ci adina bi ñu nek ñaata nit ngeen gis ñuy wax wax yo xamne jaatuul ñukoy wax sen kilifa ne partenaire bi yaay yalla yaay borom jam yi yaay borom na am mu am yaay borom kun fa yakun yaay borom nangam yaay ninal ceb bi ha yaaw soti ndox mi lolou te ki ngoy wax xam nga ne def ko motax gis nga kep kuy njit lepp lo wax nit ñi ëlëk yalla dina ko laaj kan la yalla di laaj ki moy kan kan moy isa bokku na ci daraja yi mu tak rek ruh la bu baye ko ci yalla jangene pouvoiram tafsir yi passé lum don def di dekil ay niw di fajj mu febar di jël ci souf ci di dank di ko sanni muy naw di nek ay pecc ha lum wax rek mu am terawul yalla dum ngi do wax ne bi izni sama ndigal la ko don def xolal te yalla interpeller ko taxaw loko ne ko ndax yow ya waxon nit ñi yaak sa yaay ay yalla ngeen kon te ñi naan man yalla la gis na yalla yow yalla nga ñooñu ëlëk xana xalaatu ñu taxaw ci kanamu yalla bu yalla woy ku tolni isa ngeen yaakaane baye nak dina baye keneen isa ulul azmi minar rusul ci juroomi yonent yi gëna mag ci yonent yalla yoni isa ci la bok bal sax kérok ba yonent yalla muhammad alayhi salatu wasallam di dem kaw asaman di dem ci yalla rombu na isa waaw ku mel nonu daraaje yi mu am deug deug waye wax giñ ko wax lo mo jaaw mo reey ba yalla ne ko dedet do deme nonu kay affaire bi fokk ñu leral ko wax giñ la wax ha defa reey ndax ci sama arche bi lañ la bëgg toglo dafa wa senegal dañu amon ay dañu amon president bo xamne ku xol photo yam rek mu folli la wala amon ngeen ko wala ku mu folli rek buñ ne lu tañu folli ko ñu ne mom de dafa xol photo bi president di tok ha pour photo bi lay xol waxu ñu sax da ci bëgg tok gaay waxu ñu won lool de dañu ne da ci bëgg tok rek waji wacce ko legi nak kon mom ki bayyi ñop nga dem ars nga bëgg def nit yalla kon yow lo def kon mbokk julit yi len del sa xel yi baña farfar lo way yoy farfar lo koy waral su yi farfar lo ci ay nji di farfar lo ci ay kilifa yi farfar lo ci ay yoon limuy jur moy dañuy wacc ndax yow isa yaay ki waxon nit ñe jappel len ma man ak sama yaay ngen def ma ngen def ñu ay yalla min dunillah ngen bayyi yalla gis ngen jappelen ñu yalla ngen bayyi yalla min dunillah ngen bayyi yalla wala wax ji ni mu grawé wax ji dafa reuy ba isa attanuko motax mu ne qala mu ne subhanak allahu akbar dafa deglu dafa deglu lu ko texlo dafa deglu yeungal tempa wi motax mu dello yalla mbir mi mune ko subhanak allahu akbar yow yalla ya sel allahu akbar wallahi alazim isa dafa wax lolou lutax munazzihan rabbahu ta'ala muqaddisan satal yalla magal ko motax mune subhanak yow yalla ya sel ay yalla lol man numa koy waxe subhanak baat bobu dafa sel moy ku beug selal yalla baat bobu ngay utiliser mune ma yakunu li an aqula ay yelul ci man may wax lolou waaw yelul ma yakunu li yelul ci man an aqula may wax ma laysa li bi haqq may wax lo xamne du deug allahu akbar yelul ci man may wax lo xamne amut ndax man xamna may kan waaw ndax man ab yunit la ndax man ab jam la ndax man yow yaay sama borom yow yalla di ma bind tan ma yonni ma ba pare ma dem dila coup d'etat nan nañ ma def man ak sama wayjur man ak sama wayjur ñu nek ak yalla lol numa koy waxe ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq nakala yalla ci man may wax ludul deug ci yalla yow yalla in kuntu qultuhu su fekke mako wax faqad alimta xam nga allahu akbar bokki lele ñu wax ne nit ñi li leen alak moy bayyi alquran nit ñi bu ndon jang alquran bu deg beccëk seen beedi di ci tagu ñu comprendre deug deug kon duñ dugg ci yeen crime yi kon do gis mu ko taxaw gis kilifa am diko yuxu daal yalla mbok hadede parce que dafa jang day xam xolal ki taxaw ci kanamu yalla te yalla bam koy wo mom kenn ciundu la yalla taxawal ci kanamam diko uditi liko yalla yoni won lan la ci def kon tay su fekkone ne isa mi moko wax fum jëm lan la ko yalla di def waye de ngeen tontu yi bu tontu li ni tontu yi bu nit defone bu nit deful won dara sax taxaw ci kanamu procureur ñu lay laaj da ngay nek a l'aise muna do tip motax ku deful do jax jax yi waaw motax baaji mu genné baaji dafa mag baaji da and yow yalla yallul ci man may wax lo xamné du deug waye yow yalla suma ko waxé xam nga in kuntu qultuhu su fekke mako wax wallahi faqad alimta xam nga lutax ya isa wax lol laaj la lutax isa wax lolou mbok yi ha lutax isa ne yalla suma ko waxe xam nga lutax c'est parce que xam na ne yalla bouger wul maître c'est parce que xam na ne mission famu tambale ba famu yem xam na ne dara riru ci yalla xam na bu baax bien parce que xam na ne yalla daf koy laaj waye yalla bi koy laaj moko gëna xam lim koy laaj motax mu ne ko suma ko waxe xam nga qad alimta yow yalla sax yamuma fof waye ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik yow xay yalla xam nga li nek ci man waye yow xawma li nek ci yow li nek ci man yeb xam nga ko lutax parce que yow ya ko ci def mission bi yeb xam nga c'est parce que ya ma yoni ya ma jox téré ya ma orienté kon yow yalla xam nga li nek ci man ndax ya ko ci def waaw calpe bi nga jël duggal ci sa xaliss wala coffre fort bi nga denc wala dom yi nga am wala sox yi ne soxna yi nga am xam nga le wa dox ci mbedum ñu la yow ñaata soxna nga am ben jigen ben way da ko tak mu dem dir yagul de lima len di wax ni ci wer yi la mu dem dir mu deg ñu ne ko yow waji ah est ce que xam nga fum lu duggal xam nga ñaata jabar la waji am mu ne dedet ñu ne laaj ko ko mu wo waji telephone ne ko yow man ban position la nek waji ne ko position lan mu ne ko ah wala wala ñaarel la wala ñettel la wala ñentel la waji na ko lolu am solo li am solo moy jabar kesse nga jabar nga mu ne ko non il faut nga wax mako waji coupé téléphone am ne ko dama am ay gan mu la ko wax gay di won ndaw si ñi nan ko 50 ñi nan ko 60 ñi nan ko 80 mu ne ñi ko wax 80 ño upp 80 jabar nuko nit di amé mbokk 80 jabar fuko nit jëmé ñal ñu yalla def yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ni ñu top ko yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ni ñu sori ko Isa bako yalla laaje da ko ne yow yalla xam nga li ci man ta'lamu xam nga ma fi nafsi li nek ci man wala a'lamu khamma Allahu akbar ma fi nafsi li nek ci yow innaka yawnak anta yawmi di yalla tawkid allahul ghuyub ya xam kumpa de yow rek ya xam kumpa ken xamul waw innaka anta allahul ghuyub yow yalla ya xam li fat ya xam kumpa li nit ñi denc yow dong ya ko xam ken xamuko kudul yow xam nga ne ki ci tawhid deug la tontu yalla motax du am problème waw ba pare yamu ci de su yamone fi rek sax tontu bi baxna ndax wax deug waxna yalla yow yalla suma ko waxe xam nga suma ko waxul xam nga li ci man man xawma li fi nek li nek ci yow parce que li nek ci man yow yalla ya ko fi def waye yamu ci de mune ma qultu lahum waxuma len illa ludul ma amartani bihi lang ma digalon dong la wax yokuma ci virgule wañewuma Allahu akbar ma qultu lahum waxuma len illa ludul ma la nga xamne amartani bi mom nga ma digalon yokuma wañewuma ling ma waxon la wax fak ma yem lo won la yem sing mané won bu fa jégué jégué wumako waaw fi nak saway xol ki dañ ko yoni joko téré yoniko mu wax li kon kuñu yoni wul joxu ñu la téré yow mom ëlëng loona yow nak dam leen laaj yeen ñi la ko laaj mané ki dañ ko yoni joko téré ba paré interpellé ko ci lañ ko yoni won mu tontu li kon kuñu yoni wul joxu ñu la téré nak nga ñew def fi ay dégâts kon yow ëlëk bo taxawé ci kanam yalla fo jëm ku nek jangé ko sa xel ku nek jangatal ay yi ki dañ ko yoni terawul tay ñu ko taxaw diko laaj mom kenn na cundum degu len yalla ne bama ko woy dama wo nit ñi wala dama wo yaayam wala dama wo kenen dedit yalla neena mom la laaj te mo taxaw di tont ana ku koy walu fi deysan ben way dañ ko wo dig wa ndagay nit ñu dox ba yegg ñu wacc ci auto yi gaay ñoo jël convocation bi nako bismillah duggal ñeneen ñi bëgg dugg ñeneen leen ku leen woyeen parce que ndagay ni jot convocation ne ci ngeen bok gaay ni dedet mu leen leen refilé leen gaay wone ginnaw té lolu dig dong la Dakaru gi la Allahu akbar té bénni nit kessa la sa morom amana sax hein comme ñi dañoo bari mënon nañ ko songu fofu mom kenn door ko day ko yëkëti ba ci kaw ndulli ko ci suuf waye bu mu nenné yeen est ce dañ leena wo dañ leen jox convocation gaay ne dedet mu ne reculer leen gaay woné ginnaw wa kon kanamu yalla nak ëlëk ku yalla wo ana kan ngay andal kan mo lay solal robbu avocat ci kanamu yalla yalla laaj yi mu lay laaj kan moy tontu lolu mbokk yi kenn ku neex ci ñun tontu ko sa bop sunu borom neena jalla jalaluhu mune ma qultu lahum waxuma len illa ludul ma amartani bi lang ma digalon ling ma digalon dina ci teunk tuuti rek man yalla mo wax lako moy lan moy anni abdullah jamulen yalla rabbi di sama borom wa rabbakum di sen borom kon dugut jehna jamulen yalla la waxon jamulen yalla fi nak lu gay wax deg na fani ci radio bi ben way bu tabax jakka am kilifa gu ñew ne ko tojal jakka bi fi ken du fi julli ñun dañ ñom ba yalla tojal Allahu akbar yalla digle nañ jamu ñun ñuy diglé di toji jak dégg na ndar toj dañ fa ñaari jak ndax projet xawma projet ñu na projet bi dafa wara jël fi quoi on fa nga écraser jakay ñen dafa né dëkk buy toji jak dëkk bobu dañ dem xana xam leen jakay ñoy baxal nit ñi sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam bimu né ciëpp medine lan la ñëk def tabax jak kaw suuf si bala doomu adama difi ne ciëpp yalla jakala ñëk defar ba bare doga wacc doomu adama yi jak moy tax nit ñi bax de sénégalais dara alagu leen luddul jakay ñoo deful seen liggéey billahi wallahi taala dekk bu jakka fananu dekk bobu kenn du fa bax kenn du fa jak dekk buñ dul nodd dekk buñ dul julli bu baxul dekk bobu dem jamais jakka moy tax dekk bi bax de moy tax nit ñi bax malaakai ñoo ne cëpp ci suuf ci tabax jakk doomu adama bimu ne cëpp fekk fi jakk motax yonent yeb suleyman bam ne cëpp baytul maqdis lum tabax jakk sayyidina muhammad bam ne cëpp medine lum tabax jakk ñun ñi mabbi jakk baaxna ani abdullah jaamulen yalla lol la isa wax de rabbi ah fi est ce que wax sama papa ah lum wax man de leng ma waxon la wax moy lan nanu jaamu yalla sama borom wa rabbukum ak sen borom mune wa ma kuntu alayhim shahidan yow yow man nekuma won ci ñom ko xamne ma len don garder man nekuma won fofu di len garder de ling ma waxon la wax dem sama yon toguma won fofu di garder kan ah waw wa ma kuntu alayhim shahida mune ma dumtu fihim ta wa kuntu lol wa kuntu nekon na alayhim ci ñom shahidan di tewe lañ doon def diko fekke lol nak lama ko mayon moy lan ma dumtu fihim fe dama fa nekon bama fa nekke may wax di xol ku bëgg def la du lol man du ni ni la di wañi gaay di def ñi di bayyi ñi top bobu kat la taxone mo man ko moy dama fa nek ma dumtu fihim bo mang fa won yow yalla falamma tawaffaytani bang ma fa jele bang ma re ñu nan isa dew kunta antar raqib yow yalla nak ya fa nekkon ya len don garder gis nga dindi na responsabilité bi delo nako borom bi tabaaraku wa ta'ala bama fa nekke don na contrôler parce que ma fa nekkon bang ma fa jele yow ya fa nekkon nak ya gogu leer na gis nga mi ngi ni julit ni lay def julit da ngay jël mbiri delo yalla waaw waye jël mbiri rek jox nit waaw laaj nañ ben kilifa waaw yow kilifa gi mune ñu ne ko gaay de fi bu ñewé duñu wax mbirum alakhirah fi mom mbirum aduna rek lañuy wax waaw aduna rek bëgg nañ ciép bëgg nañ diwlin bëgg nañ tali bëgg nañ ndox bëgg nañ lool rek lañuy wax bëgg nañ waaw bëgg nañ suñu dëkk bi ñu defal ñu courant bëgg nga waxal ñuko bu sax duñu wax alakhirah mune alakhirah rek lañ ko ba paré fofu rek lañ ko ndeysaan allah akbar ndeysaan alakhirah rek lañ ko ba paré alakhirah rek lañ ko gaay mënu ñu rek la mbirum aduna bëgg rek la alakhirah han adina baangi ni jafé jafé yi dëkk baangi ni jafé jafé yi dul jaax kenn mënu ko rek la ñu né dañuy rek la alakhirah xana foy rek la moy fo xam bo déggé waja ngay rek la dëkk ba dafa xam dëkk ba waye dëkk bo xamné musso fa dem xamoo fu mu nekk musso fa tukki gisoko fa joggé ñew di la konétali nga bëgg né dem nga fa rek lek ding ko demé ci yeen ministre nga dem ci yeen bureau ñu signé la ay papier ana papier yoyu tay bo ñewon né dem na ambassade états-unis may nañ mu visa li la gaay di ñëk wax moy lan ha anam nga duggal loxo sa poste génné ñu na deug la dé waye bo ñewé né demon na ambassade ñu may ma visa ñu na anam nga dafa wad duggal sa dafa wad ki mom na fenn lañ lay wax de kon nak mu bok Allahu akbar wa yalla ñu yalla won deug way yow yalla fa lamma tawaffaytani bang ma fa jele fatma kunta nga nek nak anta yow ar-raqib yaay ki leen doon wat wa waw alayhim ci ñoom yalla leen doon wat wa anta nak yow ala kulli shay'in shahid lepp nak ya ko sédé mana delo wat na yalla su fekke demb waxon na ay mbir yo xamne jaadul wala waxna lu jaadu yo yalla xam nga ya koy sédé ala kulli shay bayiwul dara ma dafa laxas lepp delo yalla ala kulli shay lepp lu mu meuna don yo yalla shahid ya ko sédé bayiwul dara neesan legi nak xamna ne mom deug deug mom amul problème mom xamna ne mom da ci genn taxaway bay metti rek laaj yi moy tar waye mom xamna ne da ci genn parce que yalla xamna yalla xamna ne mom du ci dar gaay ñoo déborder ñoo dem ne ko yalla nga sa yaay yalla la waye mom musu len ko wax legi nak mune yalla in tu'azibhum bo len bugale ah fa innahum naka ñoom ñi de ibadu ko say jam lañ waaw wa in taghfir lahum bo len balay fa innaka antal azizul hakim allahu akbar wolen bugale say jam lañ ken munu ci dara nga legi yalla bu isa ne yalla jam ñi say jam lañ bo len bugale say jam lañ legi ñun senegal amna ño amne dañ nan yalla do fi bugal ken no leer lan la wax waaw ha yeen say nga gis new ku faatu ñu duggal ci armel nga deg kilifa gi taf tankam def ni nopam ci armée bi ah fan dere dere al janna firdaus nagn ko yobu firda wa wa wa wa allahu akbar no lol fi ay théâtre quoi subhana nga deg nit ñi di yuhu chat firdaus wa may wax mu nan da ko yobu ay ay ilayina ja firdaus Sa dal nañu yalla dimbali ñu defé né yalla dina wax defal li dina wax malaaka yi def leen li ben way ni bu ngeen def ni yeen xola wax ji ñuy tumal Abdul Khadir Jailani dan dafa soné malaakal mooti bu di toj loolu nga fa jaadu yow yalla wayin tu'azzifhum so leen mbugale fa innahum yawm ibaduka say jam lañ ken munu ci tous ndax say jam lañ wa in taghfir lahum so len jeggele fa innaka yaw anta yaw yalla mi al aziz yaay ki not sa ngour al hakim yaay ki khereñ allahu akbar anta al aziz yaay ki not ci sa ngour ken munu ci def lu la neexul waye lan al hakim yaay ki khereñ lu la neex nga def té lo def ba paré kèn du wax lutax nga def ko kèn du wax li dé bu nékkon fi lay gëna rafet lool moy baatu hakim hakim moy ko xamné su défé dara ba paré kèn du ñëw ni gis ci lu manki loolu pour ngeen xam ko rek ku nekk xolal sa bop buñ dem asaman buñ dem suu buñ dem ci geej gi ku nekk fi nga tok fi ci bir juma ji xolal sa bop nga xol sa yaram bi sa cër yi la yalla may ben bu nek fi mu nek nga xol ndax neex na la fi la wara nek wala dañ ko wara dimb dindi remplacer la ko nga wax fuñ koy def acca bismillah nam ko yëkëti loxom wax nam ku ne man sama bëdi dal vraiment fiñ nek neexuma waron nek ci sama dokk bi kon nit ñi la yow da nga dof nga yow lan ki dal len ataay ñu ki wërul so waxon sama tanki warul nek fi légi wax ñu fu muy nekk bismillah bu kenn ne sama bokk bi warul nekk fi légi wax ñu bop bi fo bëgg ñu defal la ko amul fi ci jakk ji kuñu wara changer dara ah man do di yaal ni ma nekk baxna xawma yeen nekk kenn fi ci ñun amul ko xamne bëgg na ñu changer ko dara nopi amana ñu changer ko wala ñu gën ko ngandel wala bañ ñu guddal ko ba ci jumbax bi lolu moy hakim nak moy lumu def rek nonu la allahu akbar bam defé asman ci kaw ku xol da ngay xamné asman ci kaw la wara nek mu def souf ku xol xamné souf souf la wara nek mu defar garab yi mu defar bidew yi mu defar geej yi mu defar doomu adam koku moy hakim num def non la Allahu akbar même sunu borom daf ñuy wax né wa fi anfusikum afala tubsirun bu len ma wuri fen xol len sen bop xol bakkan bi rek xol sunu bakkan bi bok yi niko yalla def rek sunu bi han kan moko def ni fi genn li dugg melni kan moko tax sunu gem nit ñi kan mo ci def ay tuñ kan mo ñu defal ay beñ kan mo ci def lami kan sa ciir sa yaram yi xolal wa fi anfusikum Allah afala tubsirun lele nga gis nit ko xamne niko yalla binde dafa rafet rafet bu mu la rombe da nga gestu nan ni Allahu akbar ben xale bu jigen momay wax legi mune ma dama nek ci auto xamna sama bop ma genné sama ñaari beut mu mur fi mune chauffeur taxi bi mune ma dindil sa kala gi parce que mu may xol ci setu bi maniko mu mune kon damay dawal auto bi ma daanel ko ñun ñaar ñep ñu dé law sina ko bu la nexé may sama kanam gi do ko xol légui légui même pas 10 minutes xolal lool lutax koku bëgg lool han kon yalla mo mëna bind yalla moy mom mo tar lu mu def lepp lu mu def rek dafa taru sunu borom nenañu qala allah allahu akbar isa jehalna wax ja qala la ya lana haza yawm yanfa'u sadiqin sidquhum tay moy bes bi nga xamne kep ku deug won sa deug dina la jeri moy ban bes moy besab yawmal qiyam kep ku deug won nek ci dine yalla nek santane yalla topone yonenti wallahi tay moy sa bis kon mbok yi nan len deug yowmu bis la bo xamne yanfa'u dana jeriñ ñan as-sadiqina ñu deug won ñi jang ngeen hadith bi la la len yalla di fay ñi nga xamne sen deug sidquhum sen deug la la len yalla di fay mune lahum amnañ jannatun ay jardin yo xamne tajiri day daw min tahtiha ci soufam al anhar ay dekh khalidina fiha abad suñ fa duggé al janna yoy dañ fay sax dootu ñu genn abadan moy éternellement al janna ku fa dugg do dé hmm dañ fay bel waw sax duñu genn ñom ñep Allahu akbar bokki kon li rek doyna nit deug nit deug ci limu nek deugul ci sa jaamu yalla deugul ci sa dundu diine ul tricher deugul parce que yalla neena tay moy bis bi nga xamne ña deug won sen deug de na len jeriñ waaw ay sa way tay ni adina bi mel ni nit ñi yakko do gis mu ku deug ku nek yaangi xol am amu aduna am am yaral la dara so waxe du deug lo def du deug boy liggey du deug do def deug lepp ay tapale la waw lepp ay lijeenti la ngay deug ni nañ ko lijeenti lijeenti rek kene du def deug fuñ jëm buñ démé tay sax ba ñi deug neew ci kaw suuf neew hein bëré tuñu dañ leen di limi ay baram wala sax nit ñi dañ leen di daw ah di len tuddé ay almalak yi ki xamul négocier pourta non la julit wara mel julit dafa wara deug legui lañ jang hadith alaykum as-siddiq yalla yamul fof way dafa la dafa wax tay moy bis bi nga xamne ñi deug won sen deug da na len jeri lutax pour dama len di fay ay aljanna yo xamne day daw ci soufam jardin yo xamne ci soufam ay ndox mo fa nek tajri min tahtiha al-anhar yalla neen dañ fay sax éternellement dootu ñu genn dañ fay beel ba paré yamu ci té lool yalla dafa né abadan ba faw gay faw kañ la kan mo ñuy wax ana ñi jang fi ana mathématicien yi faw ba faw lañ bëgg ngeen wax ñu faw moy kañ ndax faw amna fu mu yem kan mo wax li yalla mo ne ñi deug dana len fay fay bo xamne danañ xewlu ba faw dootu ñu de yemu ci mun radiyallahu anhum man yalla dama contant ci ñoom mu leena geureum ma li rek doyna ndaysan radiyallahu anhum yalla geureum na len kon deggu amna solo de yalla waxul ñi julli waxul ñi don wor waxul ñi don aji ñi don joxe azaka ñi don dem makka ñi don ñan la yalla wax ñi deggu won lutax ndax buñu deggo rek deggal ye fo gis ku deggu day julli fo gis ku deggu day wor fo gis ku deggu bu amé day aji fo gis ku deggu bu amé day genn azaka ben way ndaysan dafa ziaré yonent bi waji ku doyon war la di def ay ñaaxum rek bimu ñewé yonent bi nako man len dong la bëgg nga def mu ne la mu ne bayil fen mu ne lool rek mu yaakaara na ne bi may ñew fi dang may téré naan dang may téré dang yonent bi nako dedet bayil fen mu ne lool de mu na mu ne wa demal légui nak waji xam nga lu ko dal mu dem ba heur bu don naani jot mu bëgga dem mu ne ah waaw man kat waxon na bayina fen te buma genné fi buñ mané fo jëm duma mëna wax damay naani te kon suma waxé damay dem fenen fulul damay naani kon damay fen kon harama tok mu togal ba ciag mu jogat waajo yu fofu la jaar ba deug bayi fen bayi lolou bon lolou mu don def gis nga nit da fay deug ñi deug yalla gëreem na leen radiyallahu anhum yalla kontan na ci ñoom mbokk yi tay suma leen doon jox misal njit rew mi su kontanon kenn fi ci ñun bobu lan lañuy xalaat ci mom ndax kenn mëna ma tontu su suñu président bi tay waxon kenn fi ci bir jakka ji koku kontan na ci mom gëreem na ko lañuy xalaat ci waajo ju mbokk yi fay gaay dañ nan diw tekki na ñeppay daw gëreem reew yi en tant que président ne contane na ci mom si waju la terminé kay is gay yow la ko boy yow terminé Allahu akbar ba legui nak ko yalla ne radiyallahu anhu rak ki gërem na ko kon nit ñi liñ wara xalaat ci koku ndaysan radiyallahu anhum yalla ne ñi degg ñom ñep gërem na len waye waradu anhu waye ñomit kontan nañ ci yalla gërëm nañ ko ndax yalla fay na leen Allahu akbar yalla neena zalika li al fawz moy texe al azim bu mag li moy texe texe moy nga nek ci santana yalla texe moy nga nek ci tawhid texe moy nga bayyi bida bayyi shirk nek ci al qur'an ak sunna texe moy nga xam li tax yalla bind la indi la fi ci kaw suuf ci yalla bind la fi pour jaxan af hasibtum annama khalaqnakum tabassum ma khalaqna as-samawati wal ardi wama baynahuma la'ibin ñu yaakaar na yalla daf ñu bind pour fo pour fo didit yalla daf ñu bind pour ñu jaamu ko mune lillahi ñel na yalla mulku as-samawat nguru asaman wal ard nguru suuf lillahi yalla ay ki mom mulku samawati nguruk asaman wal ard ak nguruk suuf ko fi gis mu gouverner bi se nga ñew ñu folli ko wala mu dé folle ko waaw lu fi bur yag day dé wala ñu folli ko lim len buri lim len président yi lim len njit yi dé wala folle ko kon kay do bur dañ la ko takalon rek mu ngok do bur yalla dong mom moy bur lillahi yalna yalla mulku samawat guru asman ken du gouverner ka asman kudul yalla wala ma ngeen ko gis ñi gouverner yep sen gouvernement fu mu yem ci kaw suuf te bu nexe yalla yalla foli len mune wa ma fihinna ak li ci nek li ci nek li nek asman ak li nek souf yenn say nga dem ci yenn ay yalla day wax wa man fihinna su baba loy wax ak ni ci nek wa ma fihinna ak la ca nek ñaari du ben de won fihinna ñi am xel la moy malaaka yek nit yi ak jinne yi wa ma fihinna la ca nek han ak moy lan bi dew yek ndox mek susse jantak werak lepp ci bir wa ma fihinna ak la ca nek sunu borom ne ci lolu la ca nek lan la min sa'iril makhluqat ci mbolam binde fi wal kainat ak ndundute fi khalqan wa milkan wa tasarrufan yalla ko mom mom binde fi mom nit ñi mom jinne yi mom malaaka yi mom rab yi mom ndundute fi yeneen ci nek jalla jalaluhu lu ko ci neex mu def te lamu ci def kenn du ko ne lutax nga def la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun te ñun luñu def ëlëk ñu poñé ñu laaj ñu isa ngi ni légui légui ci luñu romb yalla taxawal ko diko laaj sunu borom neena jalla jalaluhu mune wa huwa mom yalla ala kulli shay'in qadir wa huwa mom yalla ala kulli shay'in ci lepp lu mu mëna doon mom yalla qadirun mën nako wa dafa bok ci pass pass nga gëm ne yalla lepp la mën sa yo gëmé ne yalla amna lu mu teulé sa pass pass baxul sa pass pass yoru mbok yalla moy ki mën lepp ala kulli shay'in qadir lepp mën nako teulewul dara wa yukhrijul hayy min al mayit wa yukhrijul mayit min al hayy wa yarzuq man yasha bighayri hisab yalla lepp la man lolou dafa bok ci sa pass pass kon doomu ndey ci teunk bu gaaw bu gat sunu borom ngok la ya'jizuhu shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-samiu al-alim dara teewuko ci asaman ak ci suuf yalla amul lu ko teul waaw yalla amul lu meunut ci asaman yi wala ci suuf dara teewuko fi lu ko neex mu def moy aji deg ji moy borom xam xam bi li mo don sunu dars tay ñu jéxalé ko sar al maida di jéggulu sunu borom jalla jalaluhu ñum tay def ci sar bi ak yenen yi ko jitu inshallah ci katanu yalla samedi bi di ñew ñu ñi yel suratul an'am bi iznillahi tabaarak wa ta'ala momit ñu ñaan yalla mu may nu ñu fekke ko comme tay num nu maye ñu jéxal ci katanam ak mën mënam sura al maida السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمين وياكم فكي أمنا علاج إن شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته